te mama. Bale bale ki biso na mbula tile loyo balinga naka. Boni biso te. Mama, kusilika kabongo te. Sherie, nalinga kayo mingi ole kibango. Mama, kola na bilobela ya bato te. Tananga na miso, toki tisa elongi te pona soni. Baninga mayoye, paebisi mabea mosalanga na salaka. Boinanga Pongo yanga na motema moko e Poinanga Anga na kamwaka Mesisi a sala nini na mokiri ase E pourtant sali mosala lokola bato nyonso e Mafuta kanga sayu mone lokola militant sayu nyonso Mabe sali wabi sabu kimponza e Pongo yanga Baninga bayoye, baebisi mabea mosalanga na salaka Boinanga, malilie Boboyanga, na motema mokoe Boinanga Eternel asala bato ya mokili na boke seni Zwanga ata frigo na yoya na koe Na pesa kayoma ya piosi mabole po kitisaka bakanda Pona sala seko pembe nina yogo Maître Binda ya Sadio Tananga na miso Koki tisa elongi te pona soni Maninga bayoye Baebisi mabea mosalanga na salaka Boinanga Boboyanga na motema mokoe Boinanga Nazali konituna o Mizisi ya sala nini Oyo ya ngai mbango Sake kesani no ya batu Nasala nini mpaba inakanga Po inakanga ayao Tananga na miso Kokitisa elongi te pona soni Baninga bayole Baebisi mabea mosalanga na salata Po inanga